Aspetta, mi dite una stessa vista. Ma sarà questa. Perché ma non c'è anche chi vuole le arti a palazzo. Ah, carino, si scola. Ui, oh, io ti ho, mi amo qua. Non è ora che non ho qua, oggi c'è. Ah, vedi, che cosa se io voglio chiacci. No, ti ho detto, non è qua. Ma qua non c'è vengo niente scelto con. Ora ti voglio cosa la vengo qua, fai lo scegliere scegliere. Ma che non mogo scelto, magari niente scoppio. Ora che ammenni. Mi assare. Na mi aż. Sia. Co? Merčak. Mídi. érzékeny a színe. This. Nagyon tévedtek. Most így. Hát. Thank you. fordítva. Alsó. Alsó volt az élet, a felső az új élet, nem az. Pont fordítva. Jóval életlen, mit hallasz össze-vissza? Ennyire betegedettél te is már? Van, hogy a tete életlen, mint az alja neki, jó. Most értjük le az alját, de hát fönt, mint a sárgámnak láttam volna, mint a folyóban. Akkor szedd a fölt, egy szedd az alját. És vattok. Mert hát csak én éreztem. Hát láthat, tudhatod, hogy ha így csinálod, akkor abszolút nem bírom beletenni neki. Mi az olyan, mennyire érett? Tehát az milyen az, ami alul van? Mennyire érett? Hát akkor jó, akkor tegyünk. Hát ott te is még majd elkezdtem. már nem sokat kihalni, mert nem akarok annyit kidulni, mint tavaly. Egy kosár. Tudom, tudom. Te egy kosár is rendben. De az aljátsz egy gyemle szerinted? Mint a nem? Nem tudom, én zöldnek látom valami. Én nem látok, ahol mondjuk. Hát annyira nem lesz egy sárga, tudhatok már. Amikor megsárgulik, akkor már meg is rohadt belőlük. ez olyan fajta ugye. Gondolom utána, hogy jössz segíteni gyürügetni. Kihív használ a gyerek anyádat is. Igen, ki? Hát, kihív azt szövőt gyürügetni. Vagy beviszi neki egy vödör, azt gyürügessen. Még kihív a minket. Hogy nem tudom legyen. Kapja a tevő bírság. Köszönjük, osztassák. Van másik körbe, annyi bödreim voltak is, igazán nincs meg egy sem. Azt hiszem, be van egy részletéve a raktárba belül a tisztát. Tudod, a raktár kicsit. Hova tetted a meciollót? Ott van, nem látod? Hogy? Ne rakd meg, azt nem látod. De mondd már meg, hogy hol a faszomba raktad le! Nem látod a kerítésre? Hát nem, hát, mert én ülök az meg fönt, miért teszed oda? Vidáj adhatnád, hát egy külön vágnám ezt a szarbigyóját neki, nem bírom kivenni a kezembe némelyiket. Te is segíthetnék csinálni. Nem hát, csináld. Neked is meg rágy félnek, ha csinálnád. Aztán főtészünk, hogy eladod pálinkhoz, eladod. Kapsz érte tízt. Neked is szabad ilyesmi változat. Attila! A surrul kefét ott van a raktárban. Majd van. Hát? Nem, van kulcs, hol adtam a kezedbe? Raktárkulcsak volna. A raktárkulcsát adtam, nem? Nem, az a rendes ajtó. Hát akkor meg itt van a raktárkulcsa is nálam szerintem. Teszik ebben a kezdet. Van ott surulókefe, ha add ide azt is. Tessék itt. Van hű macskád. Hát, hű macskád. Van most nincs is itt a hű macskád. Ott van benne egy surulókefe, ha lehet, hogy megnézem, melyik kemény gyorsabban. Lehet, hogy a surulókefe a gyorsabb. Köszönöm a surulókefét. Mi az is itt? Nem mondta. Adja neki? Na, a surulókefét add már ide! Ki is neki ülhet, miért csinálod a kárgat? Iszoda? Hát aztán, beszélsz egy ötödőre, és akkor utána megcsinálod. Hajad oda, Lukás! Esetleg egy kis szabb pálinkát. Majd eladod, hogy legyen pénzed. Fűtészed a nélkül, hogy bírsalma pálinkát eladni. Lesz pénzed az iskolán. Nem abban lesz. Hát abban is lehetne. Hát vészik a pálinkát. Mondd azért, hogy elhelyeztőek, hogy miért legyen szok, hogy... Van el, hát abd is, meg ebd is. Eladod ezt. És lesz a pénz. Állam, húzod az időmet. Nem, én nem beszélek, te nem húzódik az időm, mert rájön. De lehet, hogy a legkönnyebb és én mondom, hogy egy kicsit álljál fel, azt onnan szégyet. Azt se zűdebb, mint nem ez. Lenteket majd szégyünk le utoljára. Kicsoda? Én nem mondom neked. Kicsoda? A pésőn is kapnék, semmit. A posta? Nem. Azt sem tudom, hogy mi azt a papit sem tűnték el, a szokszok, hogy el lett számomra, hogy melyik fizetlen, azt sem tűntek olyan papit. Még azt sem fővontak, nem? Azt sem tűnték. Hogy tűnték? A szokszok sem tűnték a támadásra, de nem, azt tűnték ki, utoljára, hogy hány órát dolgozni, hogy mennyit fizettek, azt küldték ki. Hát igen. Ezzel még azt sem küldtek, semmit. Azt küldtek máshol, nem mindegy. Az első munkaprogramra nem adott be a papírja ide? Nem. Az első munkaprogram. Az első fizetésem, vagy mi a faszom? Nem, nincsen. Ha? Nem enged be a rendszer. Dehogy is, nem most már beenged. Most már neked lehetne, előtte a munkaadók jelentkeztek, azt mondta. Hogy elmész a munkakövetőre, megkérdezett, hogy miért nem bírsz belé. Ha mindenki iskolába jár, aki most ott dolgozik? Mindenki iskolába dolgozik? Javarrész a... Három van főiskolában, meg a másik évesebb, meg három, még húz az idő, az meg sinkó. Itt topolyán? Hát akkor... De már ott nem van nekik a... A mellette dolgozik a helyi közösség is. Micsoda hülye az? Egy ember. Eléggé idős, nehéz, hogy 35 év, 40 év körül lehet. Helyi közösségben van. Mert legyen, a helyi közösség nem volt elég neki, mert ő is ilyen, akkor nem szakmabe érted? Értem, hát, de akkor meg kellett volna neked is lépni a VMS-be, azt akkor fővennének rögtön. Ha szakma belé legyen, akkor be kell menni egy bejáró 10 vagy 20%-a biztosan a műszaki iskolába, hogy kapjon papírt, hogy szakma be. Hát jó van gyerekem, de azt csak azért tettél be, mert a VMS-be van. A VMS nélkül te nem mész sehova. Az valami párban nem mész be, téged be nem veszem sehova, fiam. Ha nem veszem be, akkor meg azt is bírom tenni, hogy késeltetnek. Mert nem ez nem lesz, és akkor késeltetek is. A lehet, hogy kiadódik el a szar, de nem tudom, hogy tudjuk ezt akkor még a fasznak is kell csinálni, olyan kell nekedni, kapsz is már pénzt. Tomás. Mit már hallod? De nem arról beszélek. Én arról beszélek, hogy ez azért van, hogy még nagyobb legyen, hamarabb fölvesen dolgozni. Én meg arról beszélek, hogy ha te ilyen marha vagy, akkor nem vesznek föl sehova se, mert nem mész be sehova se. Nem nézzél valami pártba. Mit gondolsz ez a valaki, hogy bír a helyi közösségben is dolgozni, meg az iskolában is, mert bent van a pártba. De miért is a pártba? A haladás pártba, utána kell... Hát akkor menj a haladás pártba. Várom is, hogy hova mész, csak menj. Egy iskolába vesznek, és akkor nyugodtan jön a haladás. Csak akkor vesznek föl, hogyha te be vagy valamelyik téve. Valamelyik pártba, akkor kérdez, hogy tegyenek be, akkor betesznek, mert pártak vagy. Így van megoldva, nagyon sok. Nem így van megoldva, nem így van mindenki. Nem pártmuknak össze-vissza. Ha akarsz valami lenni, akkor valami pártot ki keresni első. Aztán ha ott is hagyod, de... Nagyon sokattal, ami 3-4 szent pártban volt még. Melyen pártban minden pártot hagyott. Hát azért. Persze, hogy ki kell használni őket, azt aztán még ott bírok hagyni őket. Nem is olyan akar már menni. Hát? Hát nem is ha elgett a pár. Az a topolyai? A topolyai. Akkor hogy közlekedik az? Autóval. És hogy nem jössz vele haza? Nem tudom, hogy nem ismerkedtem előtt. Hát miért nem? Hányan vannak topolyára? Tessék? El kell utána kell nézni a sinkóba, akik tanítanak topolyára, azok, akik tanítanak, azok szoktak bejárni. Hát akkor azokkal haza is jöhet, hogy gyerekem, hát. Csak hitem kellett nagyon remélni. Jaj, hagyjad már te hülye hiteidet. Jócskán kezdtem. Lennézek azt mondani a tévé csatornán. Még egy kicsit, teljesen visszaváltok hitbe. Jaj, a elég ott ebbi a palesztin koralomban, mint a topolyán még. Elég tisztára. de nem tudom, mi az igaz. Az van egy egyszerű. Ezt is meg is számolt csinálni. Az a legegyszerűbb megjobb. Mielőbb, melyik ilyen munkát szeretnék. Nagyon, nagyon befolyásolnak a munkásokat. Nagyon kedves indítással beszélni. Ezt eljátszották, PC, valószínűleg nem tudják eljátszani. Mi van, Cic, hova indultál? Parancsolva, hogy össze-vissza. Azt sem tudom, hova tettem a lopjúcsira, tehát ki kell nem. Hagyj ilyen a következő. Nem adom fel abszolút. Ez sem igaz, az sem. Ha nem vesznek fel, akkor jöttem B-ter. A B-terre az, nem ez. Ezt már azt számolom, hogy nem veszek fel sem elég, én november 11-ekről adom majd ezt. Mit dugatsz már? Látsz valamit? Látsz valamit? Azt kérdeztem. Érted, mi az, hogy van a valamit, hogy látsz valakit kint, hogy kúgat, mint a háborodott a kutya? Ide megromlott, de nem sokára tiszta a hív lesz. Na nem, ezek abszolút nem tiszta. Egyszerűen vagy a nem megy, tudod mi? Mert megromlott. Jó, hogy Attila, hagyjad ezt a hírdumát. Ez tudod mennyire fő tudja idegesíteni az eszemet? De semmi értelme neki. Majd állíteszem a locsolókövet is. Addig csinálhatnád, hogy haladjunk. Jó, van, bazdmeg, hát még segíthetni te is énekem, ezt le kell félni. Hát nem csak énekem köletszen kell félgetni itt egy folytába. Te is segíthetni annyit. Hát. Ebben sokkal könnyen, mint a zsákos tűnik. Nagyon rossz érzem, Jaj, Attila, hagyjad meg, hogy nem tetszik. Gondolkozz arról el, hogy egy kicsit dolgozni kellene, akkor kapnál pénzt. Kapnál pénzt is, bazd meg. Kapnál pénzt is, bazd meg. Kapnál pénzt. Kapnál pénzt. Ó, bazd meg azt a hirdumázat már. Mi a érdekel, hogy már viszonylag a hitem alapjában. Hited alapjában, hát a hitet fiasítéket. Mert már a falat, mert nem tudok ott vassa. Tés, igen. Hallgass el, akkor legalább csendben lesz, hogy te is, meg én is. Azt akkor jó lesz. Én is hallgatok, te is hallgassál, bazd meg! Nem akarom ezt a hülye dumádat hallani. Hallgassunk! Én meg úgy. Szervezet is. Az nem disznóhús tesztél, csak mi a csodát tesztél, kakas. Másképp, mert miért faltad be annyira azt a sok. Hát én nem gondoltam, hogy egy nap alatt befarsz annyit. Szombaton vettem ki. Bámban még már alig van belőle. Hát hova faszra tettél annyit? Hát ki a szapát faszra mondta, hogy falzik? Normálisan is ehetni. Miért tétke? Van valami, akkor befalott, hogy a másiknak ne jusson. Hát falt be, bazd meg, hát legyél vele boldog. Észek akkor rendesen, észek nem úgy, mint egy állat. Az állatok olyanok, hogy nem tudnak mit eleget enni. Ha van előszük, akkor megeszik már, hogy nehogy jusson a másiknak. Hát így van. Ilyet, nem gondolok semmit, csak mondom, ami van. És azt hiszed, hogy majd én neked fogok adtani, hogy mondjuk a plátába belé? Nincsen. Akkor nem lép, de akkor legyél boldog, akkor boldog, legyél abbájál, hogy nem kereső, nincs pénzed, nincs semmit. Legyél abbájál, hát ne lép. Honnál pofálod, amikor lét rám, nem tudod befogni? Mindjárt talán a fejedet fogtad. Hát de te meg fogd be, te is a pofálod. Fogd be, te kezded el, te húzod az időt. Te kezdted, nem én. Te kezded, mi az nem is el hallgatni? Baj, itt van. Mi csak még egy szabad mondani a hülyeségeket? Nem, hülyeség. Én mondok, te mondod, az a valódi hülyeség. Ja. Mint a rádióból szeret, szociális szal. Uh-huh. Ezt megpróbálom a... Más jelegjel. Más viszont gyerekesek van. Voltak, hogy minden is így, minden maradt el ott a keveredben. Értsed meg, hogy néha nagyobb szégyen az, hogy összealakul. De hallod? Én befogtam, de fogd be már te is! Rohadtak, ha meg dobál, de a fődre, hogy ne maradjon a fá, hogy ne menjen tönkre a fa. Ne dobáld el, csak le a fődre. Majd összeszedem, azt beleteszem a kukába. Istenem, te azt is meg mered mondani, hogy ne dobálok, ne dobáljam, ne? Ne dobáljam, amúgy. Nagyon. Tudom, mi lesz. Értsen meg, hogy a privát szérelmény... Hallod? Hallgass, te én hallgatok! Tennem a locsoló csövet. Tudod, akkor Ári. Addig te csinálhatod ezt. Na, én munkásszak. Hát jobb van, nekem külcsak, mint a te patkar. Aj. Kulsa. Kis munkás, köszönj gyermekség. Hallják. Engedjél már. Egy zöldet mutatom, ez nem állás. Utána a munkásszak, nem telik, hogy kelet lenne. Hava vagy a zsákkal nagyon nehéz, a kefében... 11 óra hosszát. Kefében sokkal könnyebb. Kínzás, ki kell bínom, 11 óra hosszát felül. Kefében jobban bírok. Ott az milyen sok idő, 11 óra hossza. Most mondja, hogy járja, én nem mondtam, hogy tovább tudom. 11 óra hossza. Mondtam, hogy nem mondtam, hogy tovább tudom. Pénteken 4 óra hossza volt, Szombaton meg 7 orosz, ugye macskám? Cicám, gyere! Hivatlak, cica! Jöttél macska? Szenvedő macska, laksz, hogy a gazdája. Igen, fölteszem. Nem lett fölrakva. Nem csináltál semmit? Csináltam három. Szadi szakmai abbra kell eszkenni, egy felgabi szakmában van. Jelva megyek én, ahol nincsen a szakmámba. Nem kértem meg. Volt vagy a nép. Ez így nem. Nem akarok a közelükbe sem menni, hogy valami betegség, telkalvakció. Nem lehet tudni, hogy a munkás kezd, hogy mennyi kurva akkor átmentek. Ugyan már beszélsz szerintem már. Normális vagy te fiam, nem vagy te társadalmikus. Ha valaki normális, akkor nem beszél ilyen marhaságot. Munkás kezd, hány kurván menj keresztül. Apád, faszák, mindenki azt hiszed olyan prasna, mint te vagy. Vagy mint a tata meg a bátya. Senki se becsüli semmire a nőket. Közben meg ott van neki hány lány, meg minden. Ugyan már beszéltek össze is a prasnám dolgokat. Nem figyeled magadat. Nem, hogy azon volna, hogy találnál magadnak, hogy lájtott, akkor lenne családod. Nem, prasnám dolgokat mondasz. Ének. Azt hiszed, hogy amit mondanak azok az úgy is van, hogy a tata is mondja, meg a te, meg a bátya is. Prasnám dolgokat mondtok. Ha, ugyan már. Közben még otthon hány lánya van neki? Kettő. Meg ott a felesége, meg minden. Álljatok már le, prasnaságokkal együtt. Így eljutok. Azt mondja a kicsi, meg a bátya, meg a többi fiaságot, ugyan? Az is úgy is van, azt hiszik. Az is bemond mindig nagyobbat, ez a bolond ember. Melyik? Hát a kicsi. Nem normális az se. Kicsi. Ha normális volna, akkor volna neki felesége, vagy valami azt mondta. Nem mindjárt, hogy nem normális. Barát nője, ott van neki egyetemista, hogy is hívják, lánya. Kinek? Kicsinek. Van az apja, fasza van. Nincs még neki egyetemista. Nem az övé voltam, érted? Akivel jár. Tudom, értem, hát. Nem az övé volt, csak együtt értem. Gyasszony és annak úgy gyerek. Hát, de nem a saját gyereke volt. Saját lenne, akkor nem volna olyan bolond. De neki családja vagy valami, de nincs neki, mert bolond. Milyen a bolond kicsi? Nem tudom. Dohadok a dobát szét, bazd még azt tisztán valakinek összekőszélni. Mondom csak, tedd le a főre, majd összeszéded. Szalasszék, dobálod, mi a fene lesz vele? Összekőszélni valakinek, hogy ne terjedjen tovább a rohadtság. Azért vajok tartok itt, mert gyöngye hírvő. De tudod, hogy én már hallgatok? Én tűnöd is elválni. Az jó volt a felé. De most tudatom, hogy ne dobáld! De a felét az nem bírják kérni, a fele jó volt neki. De nem biztos, hogy van kezdjük hozzá. Éhesek lesznek, etetnem kellene. Igaz, az egyet leszedett, behozod azt akkor, majd hónap folytatjuk. Sokkot is tudok virágot szemelni, meg kell még etetni a panókukat. Te behisz kicsikák az anyjába. Ha? Behisz a kicsikák az anyjába. Hát mit csinálja, ha oda jön? Mondja még, hogy kussi, ne menj innen. Jó, beszélgetett rá. Jó, hát. Ám, csak mondom. Így mondja, a sajátját én meg csak hallgatom, mint a fiat. Mert ilyenki nincs kivel beszélgetni, hát az meg... Fiacsik. Nagyon is érdekel, hogy mit beszél. Azt is, hogy érdekel. Behordodott, akkor legfőbb a lámpámnál megcsinálni, ott az öreg asszony a honban. Te is, én is egy-egy súlyó kefével csapkodtam egyet. Hát dehogy is nem, segítség, fiam. Azt is egy olyan... Más dolgaim is. Nekem is sokat kell csinálni, hogyha legyen hónap pénz. Ilyen kell más dolgom lenne. Hát jó van, akkor aztán csinálod és a más dolgodat. Egy-kettő, megint szakasztán csinálod a más dolgodat. Én azt fogom másnak. Tessék? Én azt fogom esni, felfogtad? Nem tudsz felfogni magad? Akkor majd hullám, ne küldsz téged hajnalba, te csinálod. Én nem fogom akkor se, én nem fogom ezt megpucni, nem fogom árulni se az ezt. Az alkohol, ez most bűn. Micsoda? Bűn az alkohol. Dehogy bűn. Azt szeretik az emberek. Bűn az alkohol. Jó van, dehogy bűn. Hát ki mondta, hogy bűn? Én mondom. Nem mondom. Jobbnál jobb dolgokat ne találj már ki, ami nincs. Hát elég, ami van, nem tudjuk hozzá kitalálni dolgokat. Vannak. Jó. És abba hagytam a hitemet. Na, abba hagytad az apák kaszát, csak faltasztál már. Nem hallottam több ilyen besütős szociális szarokat. Senki nem szórakozni. 5000 még egy bödör veszedek. Honnan tenni még egy bödör, amikor nincs bödör? Szedjet, pucolt. Segít ki a porta, mi a csinálsz? Már mondasz munkás nyelvet. Nekem kül menni virágot szedni. Nem lesz egy kis szem. Most meg lesz. Hol meg a kis csirkének a vizet? Ezt a tiszta vizet adja minden kis csirkének. Azt nem tudok tiszta vizet adni? Jó, de én úgy hiszem, hogy az este nem adta. Este mindegyik tisztát kapott. Hát akkor most is adj neki. Még ennyi valót csak adnak. Hát a vödörbe benne van a dara. Azt kell bekevernem majd a tyúkoknak. Játszod az abió törése, hanem csinálj valamit! Hallod, mit kérek tőle, fiam? Ne baszogassál már! A vödör. Hát tudom, szépen mondom, hogy benne van a dara. Nekül keverni, odaadni a tyúkoknak. Baszod odaadni, még be sincs keverve. Összekül rendesen keverni, mert a tojatóport is beletettem. Gyere, csináld addig ezt a szart még. Ketten csinálnak már még volna, de ne, én nem segítem. Mazda nyelv csinált te. Mondom, virágot kéne szedni, mert mindjárt tök sötét van. Baszom te rája. Majd olyan világ, hogy azt szedegeti a virágot. Az a legjobb, hogy nem. Mondja, nincs.